uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Iedereen, ja ook u, wordt opgeroepen om in Zeeland mee te helpen zoeken naar de resten van een oude Romeinse vloot. Ze spoelen nu al geregeld spullen aan op de Zeeuwse kust. Joost van den Berg van Erfgoed Zeeland vertelt zometeen meer in Villa VDB. Nu eerst, zorginstellingen in Gaza liggen vaak onder vuur. U hoort het in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het afgelopen half jaar zijn er in Gaza ruim 400 aanvallen geweest op zorginstellingen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij zouden ruim 600 mensen zijn omgekomen. Er wordt niet bij vermeld wie verantwoordelijk was voor die aanvallen. Israël zegt dat Hamas zich schuilhoudt in ziekenhuizen en woonwijken. Hamas ontkent dat en wijst op het bloedbad dat Israël zou aanrichten in het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Israël zegt dat het leger rondom het ziekenhuis inmiddels 90 gewapende militanten heeft gedood. Over burgerslachtoffers wordt niets gezegd. Daders van geweld tegen LHBTQ-personen zijn vaak man en al bekend bij justitie. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. In de meeste gevallen zeggen daders dat ze een afkeer hebben van uitingen die volgens hen niet passen bij traditionele normen en waarden. Het geweld tegen bijvoorbeeld homo's en transmensen neemt de laatste jaren toe. In de Tweede Kamer liggen twee wetsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat het geweld afneemt. Dan naar Den Haag. Daar wordt gedebatteerd over het formatieverslag. Er wordt geluncht op dit moment, maar daarvoor was het de beurt aan Pieter Omtzigt van NSC. Een van de vier partijen die verder wil gaan onderhandelen over dat zogenoemde programkabinet. Politiek verslaggever Roel Bolsius, hoop kritiek op Omtzigt. Want wat verwijt men hem? Ja, dat hij ondanks de bezwaren die hij heeft met de uitspraken die Wilders in het verleden gedaan heeft over moslims of mensen met een migratieachtergrond, en ook de kritiek die hij heeft op het verkiezingsprogramma van de PVV en op Wilders, dat hij het wel degelijk mogelijk maakt dat Wilders gaat regeren. De kritiek kwam van het CDA, van GroenLinks, PvdA, van DENK, van D66. En de kritiek en het antwoord daarop van Omtzigt laat zich het beste samenvatten in een debat tussen Dassen van Volt en hemzelf. Het lijkt nu alsof die meerderheidscoalitie de naam programkabinet heeft gekregen, zodat eigenlijk verhuld wordt dat NSC, Nieuw Sociaal Contract, een half jaar na de oprichting eigenlijk normaliseert en legitimeert dat een radicaal rechtse partij in de regering gaat zitten. We gaan een kabinet vormen waarbij de vier partijleiders in de Kamer blijven. We gaan een kabinet vormen waar de helft van de mensen van buiten komt. En we gaan een poging doen om een beknopt regeerakkoord te doen. Daarvan zeg ik u bij, dat hebben meer mensen hier gezegd op deze positie. Dus als u daar zegt, eerst zien dan geloven, dat snap ik. Voorzitter, de heer Omtzigt gaat eigenlijk niet in op de vraag, namelijk dat dit programkabinet de naam verhult dat het gewoon een simpel meerderheidskabinet is. En dat voor de eerst in de Nederlandse geschiedenis een radicaal rechtse partij gaat meeregeren. En dat Nieuw Sociaal Contract dat mogelijk maakt. Ik zeg, we hebben heel duidelijk gemaakt dat we dat dit kabinet er totaal anders uitziet dan de andere kabinetten. We hebben de rechtsstaat in het akkoord van 9 januari helder gedefinieerd als hard kader. En ja, dan hopen wij met deze vorm van regeren zowel de problemen van Nederland op te kunnen lossen, als de rechtsstaat recht te kunnen doen, als de uitslag van de verkiezingen van 22 november. Ja, daarna deed Omtzigt nog een oproep aan de Kamer om zich constructief op te stellen bij de totstandkoming van dat kabinet, door bijvoorbeeld niet te dreigen met rebrayement als ze van andere partijen ministers vragen. Dankjewel, Roel Bolsius. Woningen in Leiden met hardnekkige schimmel worden zo snel mogelijk aangepakt, belooft de gemeente. Schimmel is ongezond, de woningen staan vaak op de nominatie om te worden gesloopt. Toch worden de problemen in Leiden eerst nog aangepakt. Voor de zuidwestkust van Japan is in slecht weer een tanker met chemicaliën omgeslagen. Zeker 7 mensen kwamen om het leven. Dat schip heeft bijna 1000 ton acrylzuur aan boord. Milieuschade is er op dit moment niet, zegt Japan, want die gekapseisde tanker is niet lek. De vrouwen eerste divisie krijgt er vanaf volgend seizoen 2 nieuwe clubs bij. De Graafschap en NAC Breda. De goedkeuring van de KNVB is binnen. De clubs komen met een vrouwenteam omdat vrouwenvoetbal steeds populairder wordt. De Surinaamse oud-president Bouterse moet gewoon zijn straf van 20 jaar uitzitten. Dat heeft het Surinaamse Hof van Justitie besloten. Bouterse kreeg in december in hoger beroep 20 jaar celstraf opgelegd voor zijn leidende rol bij de decembermoorden van 1982. Daarna deed een advocatenteam in januari het verzoek om de vonnissen of de uitvoering daarvan te schorsen, omdat de rechtsgang niet goed zou zijn verlopen. Nu het Hof dit verzoek heeft verworpen, zijn voor Bouterse, die voortvluchtig is, alle juridische mogelijkheden uitgeput. Mensen die in de buurt wonen van Schiphol moeten beter worden beschermd tegen geluidhinder van de luchthaven. De rechter heeft dat bepaald in een bodemprocedure die door omwonenden was aangespannen. De Nederlandse staat heeft de belangen van de bewoners niet genoeg meegewogen, vertelt economieverslaggever Bart Kamphuis. Het heet dan in juridische termen dat de staat onrechtmatig handelt en dat de staat volgens de uitspraak dus een jaar de tijd krijgt om de handhavingsregels die er nu liggen, die zijn wat achterhaald, om die nieuw leven in te blazen, om die te actualiseren. En ja, dat zal dus opschieten worden voor de staat, waarbij ze dus meer dan in het verleden de belangen van de omwonenden moeten laten meewegen naast de belangen van bijvoorbeeld de luchtvaart en de Nederlandse economie. En dat moet binnen een jaar, dat handhaven van de regels. Bewoners moeten ook makkelijker aan de bel kunnen trekken als er van Schiphol te veel geluidhinder is. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen zonnig. Er is wat hoge bewolking. In het noorden kan wat motregen vallen. En het is 15 tot 19 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn nog twee files te melden. Allereerst de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Klaverpolder gebeurde een ongeluk. De weg is alweer vrijgegeven. Nog wel 5 minuten file rijden vanaf Dordrecht. En eigenlijk hetzelfde verhaal op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Bij Hoenderloo een ongeluk. Weg is inmiddels weer vrij. Nog wel een kwartier in de file staan. En die file begint bij Voorst. Ster. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het een dag van alles. Wereldverteldag, dag van het geluk, dag van de mus, dag van de Franse taal en grote rekendag. Joost van den Berg van Erfgoed Zeeland is zometeen hier. Hij roept iedereen op om in de buurt van Neeltje Jans te helpen zoeken naar de overblijfselen van een oude Romeinse vlootbasis die daar in zee heeft gelegen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1982. Toen scoorde NAC-speler Koos Waslander al na 8 seconden een doelpunt in de Eredivisie. Lange tijd had hij dat record trouwens alleen in handen. Intussen is hij geëvenaard door Vito van Crooy. En historica Jan-Julia Zurnee is in de villa. Zij deed onderzoek naar kleine criminaliteit in de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst huisvriend Rick Middelbos. Misschien hebt u dat onthouden. Rick is ecoloog en biologiedocent. En er staat nu bij de intercom. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent veel in de natuur te vinden, ook als beheerder. Maar nu even niet, hè, begrijp ik. Nee. Ik ben nu. Ik deed natuurbeheer in de winter, dus buiten het broedseizoen op Ekingerzand, onder andere. En op dit moment doen we dat even niet meer, want het broedseizoen is begonnen. Dus het moet nu gewoon rustig aangaan, zeg maar, voor de broedvogels. Dus dan laten we het even met rust. Ja. Dus vandaag ben ik gewoon met schooldingen bezig. Ja. En waar wil je het met ons over hebben vandaag? Nou, waar ik het even over wil hebben, het hele voorjaar is nu weer helemaal losgebarsten. Dat merk je aan alles. Dus de tjiftjaffen zingen weer. Voor mij echt het voorjaarsgeluid. En er komen nu schoolexters drukmakend over. Maar ik wil het vooral even gaan hebben over de amfibieën nu. En dan in het speciaal de bruine kikker. Want het is nog steeds bezig met tuinvogeltelling. Die hadden we het al eerder een keertje over gehad. Maar nu is de kikkerdriltelling nog een aantal dagen bezig. De kikkerdriltelling? Tot 24 maart. De kikkerdriltelling. Ja, dan kun je naar tuintelling.nl. En er zijn altijd tellingen waar ja, gewoon burgers aan mee kunnen doen in hun tuin. En daarmee, dat heet citizen science, dan wordt er op die manier gekeken. Ja, wat leeft er nou eigenlijk bij de mensen thuis? En ook om de natuur, ja, wetenschap een beetje bij mensen te krijgen. En als je dus een vijver hebt of je hebt iets van water, als je die kan checken op kikkerdril van bruine kikkers of bruine kikkers, dan kun je dat daar doorgeven en op die manier meedoen aan het onderzoek. Ja. Nou zit ik niet zo heel goed in de kikkers, maar iemand hier in de villa zei, maar die maken toch heel veel herrie, die kikkers. Waarom zou je die in je achtertuin willen? Nou ja, ik vind het persoonlijk op zich een mooi geluid. En dat zijn trouwens de groene kikkers. Dus dat is een andere soort dan de bruine kikker. Okay. Groene kikkers houden van wat dieper, opener water. En de bruine kikker is echt, ja, die planten zich nu voor in deze tijd van het jaar. Die maken maar een heel klein beetje wop-wop-achtig geluidje. Die hoor je niet echt. En die leven eigenlijk het grootste deel van de tijd op het land. Dus een geschikte tuin voor die bruine kikker heeft ook een stukje met hout en goede begroeiing en goede bladerbodem. En ze hebben niet zo heel veel water nodig. Dus ik heb hier, had ik afgelopen jaar alleen een speciekuip. En daar hebben ze ook gewoon in gezeten. Oké, want dat vroeg ik maar even af. Als je geen tuin hebt, kan je dus door met zo'n speciekuip neer te zetten wat water erin, dan komen ze ook op af. Nou ja, er moet dan wel ingegraven zijn. En daar moet wel veel begroeiing omheen. Dus je moet wel iets van een tuin hebben. Maar ook met een kleine tuin kun je de amfibie al een stukje helpen. Jazeker. Ja. En dan begrijp ik, is het ook, moeten we aandacht hebben voor de watersalamander? Ja, dat is ook leuk, want ook de kleine watersalamander komt in de meeste gebieden in Nederland voor. En als je ten zuiden van de rivieren woont, ook nog de Alpenwatersalamander, die komt ook in tuinen voor. En dat is dus ook een ding die nu in de vijver actief is. Die amfibieën, ja, de naam zegt het al, die kunnen zowel op het land als in het water. Nou, en de groene kikker is echt een soort, die zit het hele jaar door bij de vijver. En de kleine watersalamander en de bruine kikker en de gewone pad, die leven vooral op het land. En dan in het voorjaar planten ze zich voort in de vijver. En ook die kleine watersalamanders die zijn daar nu naartoe getrokken. En die zijn daar nu bezig met elkaar het hof maken en eitjes te leggen. Ja. En dan eten ze onder andere de muggenlarven op, waar mensen dan eventueel last van hebben. Dus ook nog nuttig in die zin. En je hebt eigenlijk gratis entertainment natuurlijk. Als je s'avonds, je zit s'avonds nog een beetje buiten en dan zie je die kikkers druk in de weer. Ja, het is supermooi. En ook die kleine watersalamanders, stel mensen hebben een vijver. Ik raad dan ook vooral aan om 's nachts een keertje te kijken met een zaklamp. Want 's nachts zijn ze een stuk beter te zien. En dan kun je, ja, dat zijn echt prachtige beesten. Het is superleuk. Sowieso is een vijver natuurlijk heel leuk als die er zijn. En nu is de tijd dat kikkerdril wordt gelegd van de bruine kikker. En de groene kikker die volgt later. Die is echt later in het jaar. De bruine kikker is de eerste. Die zijn echt vroeg. Dus daarom is die kikkerdriltelling nu ook alweer bijna afgelopen. Want die bruine kikkers die zijn alweer bijna klaar met voortplanten. Een kleine scherwerper vanmiddag op de amfibieën. En terecht, denk ik. Dankjewel, ja. Ecoloog en huisvriend Rick Middelbos was dat. And that time I went and said goodbye. Momentje Motown, signed, sealed, delivered, I'm yours. Stevie Wonder was het. Tot 3:30. Villa. Wie in Zeeland bij de Oosterscheldekering over de zee uitkijkt, die ziet niks. Ja, natuurlijk zee zie je. En misschien in de verte een windmolen of zo staan. Maar zo'n 2000 jaar geleden lag daar waarschijnlijk een Romeinse basis voor een vloot. Nu dus onder water, maar restanten ervan die spoelen nog vaak aan op de Zeeuwse kust. Erfgoed Zeeland roept mensen op nu om te helpen met zoeken naar meer van die overblijfselen. Bij mij hier in de villa is Joost van den Berg. Hij is beheerder van het Zeeuws Archeologisch Depot. Hartelijk welkom. Goedendag. Of wat spullen meegenomen. Even, waarom hadden die Romeinen daar die basis? Nou, wat wij in Zeeland zien is dat het gaat niet alleen om een Romeins kastellum, een vlootstation daar. Maar in de buurt van Domburg lag wat meer een civiele havenplaats. In de buurt van Colijnsplaat, daar lag ook een belangrijke commerciële plaats waar een hele hoop Neolenia-altaren zijn gevonden, bijvoorbeeld. En ondertussen is het hele gebied ook een heel belangrijk knooppunt tussen de Atlantische handel en de handel die via de Schelde en de Maas en de Rijn zich allemaal verbindt. Ja. En het feit dat we dit nu weten, dat ik neem aan dat er ook allemaal landkaarten zo wel bestaan waar dat op ingetekend was, of niet? Deze niet. We hebben wel kaarten uit de 16e, 17e eeuw, waar nog iets van een idee is dat er een kastellum in de buurt lag, maar niet heel duidelijk meer waar. Ja. Dus het moet ergens in de middeleeuwen overspoeld zijn door de duinen en daarna in zee terecht zijn gekomen. En wat we hier nu hebben, want hier liggen dus, ja, voor mij zijn het gewoon stenen, zeg maar. Dus we hebben wat zwarte, wat witte en zeg maar een beetje de kleur van dakpannen. Hoe weten we nou zeker dat het daar van afkomstig is? Ja, deze scherven zijn door uw collega afgelopen maandag opgeraapt. En zo vinden we scherven elke dag. In dit geval kunnen wij als specialist naar dat aardewerk kijken. Hè? Aardewerk is net zoals elk ander soort mode onderhevig aan veranderingen. Zowel technisch als mode. Zo zullen we bij Romeins aardewerk bijvoorbeeld niet zien dat het geglazuurd is. Nee, dat konden ze nog niet doen. Ze konden het wel, maar we zien het niet heel vaak. Oh, ze konden echt heel veel, die Romeinen, heb ik wel door. Ja, dus we zien wat scherven van een ruwbandige kookpot. Ook, dat is het witte. Dat is deze hier? Ja. En wij zijn even uit voor de mensen die meekijken via de stream. Ze liggen dus nu op het Radio 1-logo, de stukje steen. Ja, want, je had het er al even over. Mijn collega Daan Langkamp is op pad gegaan met Martin Klop. En die naam moeten we wel even noemen. Dat is eigenlijk iemand die een hele grote hoop spullen heeft gevonden op het strand daar. Ja, die heeft. Zijn vondsten waren de aanleiding om er nu toch meer mee te gaan doen. Ja, hij heeft zoveel gevonden dat jullie willen graag weten wat daar nog meer is. Laten we even luisteren, want die twee zijn dus op pad gegaan. Daan Langkamp met Martin Klop om te zoeken naar Romeinse overblijfselen. Nee, helaas. Ook niks. Nee. Ik scan het gebied een beetje af, zal ik maar zeggen. Dus ik probeer een beetje een wijdse blik. Want als je dicht bij je voeten kijkt, dan kan je niet meer zo goed zoeken. Dus ik kijk een beetje vooruit zo. Nou, ik let eigenlijk op alles wat op een scherf lijkt. Meestal is het zwart, hè. De Terra ciliata scherven zijn oranje. Dakpannen zijn oranje. Dus dan loop ik naar oranje stukjes zoals hier zo. Ik raap wel veel vaak maar voor de zekerheid dingen op, hoor. Dus, Nou, we zijn nu een kwartiertje bezig. We hebben nog niet zoveel gevonden, maar we zoeken door. Dit zou er een kunnen zijn. Kijk. Waar let je nou op? Ja, ijzertijd. Ja, dit is, er zit ook een magering in, deze steen. Zie je het? Die ja, hij is een beetje oranje tussen al het grijze door. Ja. Het is voor de leken gewoon een steen. Stenen blijven altijd nat als het vochtig weer is. En deze worden heel gauw dof, dus het trekt erin. Dus je kan ze wel herkennen doordat het, dat ze anders opdrogen. En dat water verdampt wat erin zit. En ze klinken als dampsteentjes. Ik klik altijd tegen elkaar een klinker of een steen klinkt als een klinker meer, dat klinkt meer. Maar je herkent het direct? Ja, ik herken het direct als een ijzertijd. Je ziet hier zelfs, nu zie je het, kijk, hier zit een streepje. Dat er een streepje doorheen zit. Dus dat is ook zo'n versiering geweest. En wat zou dit nou kunnen zijn? Een kookpot. Neem ik aan, hij is wel dun. Hoe oud is dit nou? Ja, dit is 500 voor Christus. Leuk, dit is wel weer een bijzonder stukje, hoor. Wat doet dat dan met je als je dit vindt? Oh, dan word ik nieuwsgierig naar. Ja, dan wil ik natuurlijk meteen doorgeven naar een erfgoed van, ja, wat is het dan, hè? Vertel eens wat meer erover. Als je dan zo'n scherf vindt, dan heb je eigenlijk geschiedenis in handen. Ja, ik heb de eerste keer dat ik eentje vond met nagelafdrukjes, heb ik mijn vinger in die nagelafdrukjes gezet en ik, goh, dan ben ik de eerste die in dat 2000 jaar gewoon mijn vinger in dat nageldrukje zet zo. Het is wel iets heel bijzonders. Toch een beetje contact misschien met diegene die destijds het gemaakt heeft. Ja, ja. Als ik terug zou kunnen gaan in die tijd, hè. Oh, dat zou toch mooi zijn, hè? Dat je eventjes die tijd kon meemaken. Even de Zeeland van toen zien. Ja. Ja, je gaat ook al van alles oprapen, hè? Ja, ik wou net zeggen, het werkt wel aanstekelijk. Je gaat toch ook kijken of je zelf iets kan vinden. Ja, maar dat is eigenlijk ook wel... Dat is eigenlijk het allermooiste, want je krijgt op elk moment toch weer een geluksgevoeltje als je iets vindt. En is het toch, dat is toch iets waar je gelukkig van wordt. En dit? Ja, dit is een mooie. Dit is een denk van een kogelpot. Je ziet de streepjes ook. En wat is een kogelpot? Ja, een kogelpot is ook zo'n ronde vorm van een kogel, zou ik maar zeggen. Dit stuur ik dan naar erfgoed toe of laat ik dan aan deskundigen zien. Nou, dan gaan we eens even in de studio laten beoordelen. Ja, dit is natuurlijk wel interessant om te laten zien omdat het iets anders is. Leuk, leuke vondst. Nou ja, dat ligt hier dus allemaal voor ons op tafel. Jullie zijn er blij mee. Waarom is het zo belangrijk dat hier meer over bekend wordt? Voor specialisten en archeologen is het al heel relevant dat we een beter beeld krijgen over hoe de Romeinen hun kustverdediging zagen. Maar ook wat Zeeland was in dat grotere Romeins geheel. Vermoeden dat in Zeeland, daar wonen geen Bataven of Cananefaten, maar daar wonen vermoedelijk de Marsaki, dus een heel andere stam. Dat is eigenlijk al heel erg onderbelicht in hoe dat wij die Romeinse geschiedenis vertellen. En dat lijkt toch wel. Die stam lijkt toch wel belangrijker te zijn dan dat wij denken. Ja, ja, ja. Ja, het is wel grappig om te zien, want je hebt nog iets meegenomen. Dat is een stuk van een dakpan, begrijp ik, hè? Ja, in dit eigenlijk, geval. Eigenlijk zoals wij de dakpannen kennen, nog van oudsher, een beetje oranje. Zo ziet dit er ook uit. Ja, het is een hele mediterrane manier van bouwen. Dus in Italië en Spanje maken ze het naken nog steeds zo. Ja. En het is overduidelijk, is dit Romeins erfgoed, hè? Ja, want ze hebben het zelfs erop geschreven. Kijk aan, daar zit een stempel op. Ja. Oh, ja, kijk, hij legt hem nu weer even in het midden. Dus voor de mensen die meekijken via de stream, die kunnen dat ook zien. Wat staat erop dan voor stempel? Je ziet daar de afkorting CGPF. Dus dat is de Classis Germania PF Fidelis. Terwijl de Romeinse vloot die was gestationeerd aan de Germaanse Limes. Ja, maar kijk, die Romeinse soldaten die zaten daar dus de hele dag, maar die, begrijp ik, die maken dan de hele dag dakpannen. Er zijn plaatsen waar die soldaten inderdaad gewoon aan het werk werden gezet. Gaan we lekker dakpannen bakken. Dat is natuurlijk niks erger dan allerlei soldaten hebben die niks aan het doen zijn. Ja, precies. Dat werd al heel efficiënt, werd daarover nagedacht. De Romeinen waren heel efficiënt, pragmatisch. Nou is het zo dat vanuit Europa wordt eigenlijk geïnitieerd dat burgers veel meer betrokken worden bij dat archeologisch onderzoek. Is dit daar een mooi voorbeeld van? Ja, dit hebben we ingericht als een zogenaamd FARO-project. Het verdrag van FARO is ingesteld om ervoor te zorgen dat burgers mee gaan beslissen over hun erfgoed. Wij hebben hier nu een testcase van gemaakt, een pilot, over hoe gaan we dat soort ideeën nu implementeren. In dit geval gaan wij met de vrijwilligers op zoek naar die scherven op het strand of naar collecties die thuis liggen. Nog even een ideetje van mij, hoor. Maar goed, ik ben natuurlijk een simpele ziel. Hè. Ik hoor dit en dan denk van ja, ga daar met een sonarboot heen. Je kijkt door dat zand heen en je hebt precies in kaart wat waar ligt. Ja, dat gaat stap 2 zijn. We moeten eerst een beter beeld hebben over waar dat we moeten kijken. Anders is het oppervlak waar je moet zoeken voor de huidige technologie nog veel te groot. Okay. Maar binnen de context van het project gaan we gaan wel experimenten doen met weerstandsmetingen en radartechnologie. Ja. Onder andere via de University College Roosevelt. Een andere partner in het project. En kijk, ik zei aan het begin van iedereen kan nu naar Zeeland komen om mee te helpen. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar jullie zeggen wel, het is mooi als Zeeuwen zelf een handje meehelpen. Ja, natuurlijk. En vooral de mensen die daar lokaal lopen. Die daar elke dag over het strand lopen. Want dit gaat eigenlijk over ook hun geschiedenis uiteindelijk. Ja. En de reacties die we nu al krijgen is dat het... Men is er heel enthousiast over hoe dat hun beleving van dat natuurgebied en dat strand verandert. Want ineens is het een historische plek. Het heeft een andere betekenis. Ook al zie je niks, daar kunnen natuurlijk spulletjes aanspoelen. Ja. Maar het verandert heel erg de beleving van dat erfgoed. En wat is de bedoeling dan? Ja, kijk, in Zeeland zullen heel veel mensen dit al wel weten. Maar ze kunnen zich melden bij Erfgoed Zeeland als zij iets gevonden hebben? Op dit moment via de website van Erfgoed Zeeland. Oké. Okay. Nou, dan verwijzen we mensen daarnaar als ze er meer over willen weten en mee willen doen. Hartelijk dank voor nu en voor de uitleg hier. Joost van den Berg is dat, beheerder van het Zeeuws Archeologisch Depot. Over een week of twee dan verschijnt het nieuwe album van de retro-rockers van de Black Keys. Ohio Players heet dat album. Het is alweer de 12e studioplaats van de duo Dan Auerbach en Patrick Carney. Ze komen trouwens ook weer naar Nederland. Op 5 mei, bevrijdingsdag, spelen de Black Keys in de Ziggo Dome. En dit is hun allernieuwste liedje, This Is Nowhere. Even wachten op dat nieuwe album van de Black Keys. Over 2 weken is het Ohio Players geheten. En dit liedje staat er ook op. This Is Nowhere. Zometeen in Terug Naar Toen ga ik praten met Koos Waslander. Hij scoorde ooit na 8 seconden al in de Eredivisie. NPO Radio 1. Eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een reden dat Pieter Omtzigt voortijdig wegliep bij de gesprekken met informateur Plasterk was een financiële tegenvaller in de toeslagenaffaire. Omtzigt van NRC zei vanmiddag in het debat met SP-leider Dijk dat er een aanvullende tegenvaller was van 2 miljard... die gewoon even terloops werd gemeld. Alsof het een nummer was, zei Omtzigt, en niet ouders die klem zaten. Oud-SGP-Kamerlid Dijkgraaf en oud-topambtenaar van Zwol worden vandaag nog benoemd tot nieuwe informateurs. Dat is ook bekend geworden. PVV-leider Wilders heeft die twee voorgedragen. Het Hof in Suriname is niet van plan om iets te veranderen aan de straf voor Desi Boutersen en zijn medeveroordeelden. Boutersen moet 20 jaar de cel in voor zijn rol bij de decembermoorden. De advocaten hadden gevraagd om het vonnis te schorsen. En Boutersen is nog altijd zoek. En een aantal reclames van KLM over milieuvriendelijke claims waren misleidend en onrechtmatig. Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam in een zaak die was aangespannen door Fossielvrij NL. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 20 maart 1982. Villa. Op die dag scoorde NAC-speler Koos Waslander het snelste doelpunt ooit in de Eredivisie. In 1980 kwam de in Rotterdam geboren Waslander van Excelsior naar NAC. Het was niet de eerste keer dat de club uit Breda interesse had in de 23-jarige middenvelder. In 1982 beleefde Waslander een van de hoogtepunten uit zijn 3 seizoenen bij NAC. Op 20 maart scoorde hij uit bij PEC Zwolle al na 8 seconden. Ja, en hij zit hier tegenover mij in de villa. Koos Waslander, hartelijk welkom. Hallo. Nou, is het normaal zo dat wij geluid laten horen van zo'n gebeurtenis? Hè? In dit geval een radio- of een tv-verslag van een enthousiaste commentator. Dan wordt er al scoorde 8 seconden en is het Waslander voor NAC. Maar nergens is dat materiaal te vinden. Nee, er was nog helemaal niks. Dus jammer, want anders zou je het kunnen zien. Maar je hebt zelf dus ook niet een videobandje ik of zo? Ik heb helemaal nooit niks van gezien, nee, nee. En dat had er gewoon mee te maken dat er tegenwoordig... Ja, Er was natuurlijk niet altijd uitzendingen, nu nee. Wel. Maar toen ja, dan gingen ze echt kiezen welke clubs ze zullen pakken. Ja. En daar zaten wij niet bij. Ja. Dus is het wel waar? Ik kijk even op uw blauwe ogen. Moeten we u geloven? Ja, tuurlijk moeten we geloven. Ja. Vertel nog eens even wat er gebeurde. Het was een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ja, nou, we hadden afgesproken met de aftrap, de bal terugleggen. En er was Ton Lokhoff. En die zou de bal gaan diepspelen. En ik zou gelijk druk zetten op de 2 centrale mensen. Dat was in die tijd Linus Israël. Die speelde toen in zijn nadagen nog bij PEC. Ja, ja. En dat gebeurde. Dus die bal werd lang gegeven. En ik ging gelijk voluit sprinten. En ik kom in de buurt bij Linus. Maar die bal die stoot. Dus die denkt, nou, ik speel hem lekker terug naar de keeper. En dat was Peter Vergerwe, was dat. Dus die kwam ook uit. Dus die bal ging eigenlijk over Peter Vergerwe heen. Dus ja, ik hoef maar 1 ding te doen. Die bal zo intikken. Zo. En hij was geboren. Het was niet een wereldgoal. Het was geen, maar hij is nog heel erg... Een intikketje. Een intikketje, ik ja. Had hem ook kunnen maken. Je had hem ook kunnen maken, ja. Alleen ik weet niet of hij zo snel was. Maar kijk, jullie hadden dus wel dat van tevoren al bekokstoofd. Ja, Ton Lokhoff. Hadden we afgesproken, ja, klopt. Ja. Ja. En Ton Lokhoff had een goede trap altijd, hè? Dat was bekend. Ja, een goede trap. Dus ja, je had gelijk druk op hun achterste lijn. En Rinus was niet helemaal scherp even misschien? Ja, dat denk ik niet. Of de keeper niet, dat ken natuurlijk ook. Ja. Want die kwam uit. Ja. Ja. Had u toen op dat moment gelijk door van... hé, dit is wel iets bijzonders wat wij hebben gefixt? Nee, niet echt. Na de hand, dan kom je naar je toe. Koos is waarschijnlijk een van de snelste doelpunten. Kijk, dan denk je, ja, dat is toch wel gaaf. Ja. Ja. Want hoe ging dat na aflopen? Ja, jullie vieren natuurlijk het doelpunt. Sowieso. Ja, maar daar sta je dan niet echt bij stil. Nee. Dus ik in die tijd nog niet. Kom eigenlijk later. Denk ik, godsdik, maar het is toch een heel snel doelpunt. Ja. Maar Lokhoff en jullie zeiden niet van alleen de wedstrijd van haar. Dat is goed. We hebben het mooi bedacht met z'n tweeën. Ja, wel dat we bedacht hadden. Dat was natuurlijk, dat is leuk. Ja. Maar niet echt dat het heel erg snel was. Ja. Want uiteindelijk hebben we de wedstrijd ook nog gewonnen. Hebben we ook gewonnen. Ja. 3 punten mee naar Breda. Ja. Ja. Heeft het u iets opgeleverd? Nee, niks. Ja, een beetje bekendheid. Want nu is elke keer als een snel doelpunt is... Ja, dan zeggen ze toch altijd nog even... ja, Koos Waslander had in die tijd het snelste doelpunt. Ja. En dat is toch wel leuk. Ja. Ja. En toch dus vaak aan herinnert ook nog. Dat moet je nog wel eens aan herinneren. Ja, klopt. Ja, je ziet er. Ja. Daar was ik nu bij jullie. Ja, het was groot nieuws toch uiteindelijk ook wel. Ik bedoel, veel mensen gingen ermee aan de haal. Ja, klopt. Ja, ja. En wat ook leuk is, kijk, Van Krooi van Sparta. Vito, ja, want die moeten we natuurlijk ook in het verhaal betrekken. Ja, die heeft natuurlijk ook in 8 seconden is geëvenaard. Kijk, als je mat verbetert, want het is om te verbeteren, had ik het ook niet erg gevonden. Nee. Maar die ging een beetje populair doen, die Van Krooi. Het was in 2020, hij speelde toen bij Sparta tegen AZ, ook na 8 seconden doelpunt. Ja, klopt, ja. Ja. Maar die ging achteraf ging die zeggen, ja, ik weet niet of het wel klopt, want het is zo lang geleden en misschien was het wel 10 seconden. Oh ja. Ik weet je, dat vond ik een beetje puntjesachtig. Dus jullie hebben ook geen contact gehad als 2 snelste doelpuntenmakers van de Eredivisie? Nee, geen contact met hem. We hebben ook geen behoefte. Dat hoeft ook niet. Oh. Ja, het is toch wel aardig jongen, die Vito van Krooi. Ja, kan. Maar hij zat een beetje op te scheppen. Ja, ik hou ook niet van. Kijk, als hij hem verbeterd hebt, hij hem verbeterd. Maar je moet niet geen populair gaan doen. Misschien was het wel 10 seconden. Ja. Misschien was het wel 7 seconden. Ja, dat kan ook gekund. Nog stellen. We gingen even zoeken. Het snelste doelpunt ter wereld, dat staat geloof ik ook iets van meer dan 2 seconden zelfs. Maar dat is dan weer in een soort jeugdwedstrijd geweest. Dat kan wel. Ik weet wel, in de Eerste Divisie was 7 seconden. Oh. En wie was dat? Durf ik niet te zeggen. Nee, oké. Okay. Maar die was dus nog sneller. Maar goed, dat was eerste divisie. Dat was eerste divisie. Niveau laag. Ja, maar dat was 7 seconden. Dat weet ik. Ja. Ik zat bij Utrecht NEC van het weekend. Ja. En dan zie je ook dat NEC had de aftrap. En ze probeerden het nog wel steeds. Hè. Je zag ook Toornstra van Utrecht voor die bal springen. Ja, natuurlijk. Even een balletje terug en dan gelijk een lange peer naar voren. Je hebt ze natuurlijk ook gelijk onderdrukt. En je ziet maar, ik heb maar een klein foutje gebeurd. En dat kan gebeuren, bij wijze van spreken. Maar je moet in de voorste linie wel iemand hebben die sprint vanaf de middenlijn naar het strafschopgebied kan je maken. Je moet wel gelijk vol gas geven. Hoe snel was u vroeger? Ja, het hoort ook wel redelijk snel. Nu niet meer hoor. Maar toen wel. Je ziet er nog goed uit. U bent nog wel actief in de voetbalwereld, toch? Ja. Ik ben trainer bij WAS, maar daar ben ik mee gestopt. Maar dat is amateur niveau? Amateur tweede klas, ja. En verder, komt nog wel eens bij NAC bijvoorbeeld? Bij NAC kom ik heel vaak. We krijgen elke thuis als we kaartjes, 2 kaartjes en dan zouden we kunnen gaan. En hoe gaat het daar nu in Breda? Ja, kan beter. Ja. NAC hoorde toch heel lang ook gewoon in de Eredivisie? Ja, elke thuis is gewoon 18.000 mensen. Dus ja, NAC hoort daar gewoon in feite gewoon thuis. Ja. Maar ja, het is toch niet zo simpel om eruit te komen, dat zie je maar. Nou ja, je ziet het nu ook inderdaad met de ploegen die gedegradeerd zijn. Ja. Emmen, Groningen staat derde geloof ik nu. Maar dus zo simpel is het niet. Om terug te komen snel, dat valt niet mee. Nee. Volgt u het voetbal in de Eredivisie ook nog? Ja, fijn supporter. Hè? Dus ja, de volgende is altijd. Ja. Nou, dit jaar even iets troever allemaal. Ja, maar als je kijkt naar het verleden jaar, hebben ze geloof ik meer punten. Of geloof ik als dat jaar ervoor. Alleen ja, PSV is natuurlijk gewoon top. Ja, maar dus, goed, in Rotterdam-Zuid, ik ben ook Feyenoord-supporter, heb ik al vaker op de radio ook gezegd. Dus mensen weten dat intussen. We hebben moeilijke jaren gehad, maar nu gaat het al even een tijdje weer wat beter. Ja, zeker. We hebben niet te klagen. Moeten we koesteren. Nederlands elftal? Zeker koesteren. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Wat zegt de... Ja, ik denk dat we ons aardig ver kunnen komen. Als je op papier kijkt wat voor spelers allemaal hebben, dan denk ik dat we toch een heel goed team hebben. Ja. Zit daar iemand bij die een waslandertje in zijn achterzak heeft? Die zo'n stunt kan kunnen uithalen? Nee, ik zou het niet durven te zeggen. Nee. Ik weet ook niet wie zo snel is. Het is altijd mooi om erover te praten. U vindt het ook niet vervelend, begrijp ik? Nee, zeker niet. Nee, ik vind het leuk. En Vitor van Krooi, die moet gewoon... Die moet gewoon dimmen. Ja, precies. Dimmen, dat sowieso. En gewoon zeggen van, nou, we staan er met z'n tweeën nu op die lijst bovenaan. Hartstikke mooi, toch? Tuurlijk, dat is ook de eeuw. Dank voor de komst hier, Koos Waslander. Maken dus van het snelste doelpunt in de Eredivisie. Na 8 seconden lag hij er al in. Op deze dag in 1982. Dit is muziek uit het jaar van de J. Geils Band. Compleet met nietjes in de buik. Centerfold en de J. Gaals Band. Jurgen van den Berg. Villa. Kleine criminaliteit, zoals diefstal of plundering, nam tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm toe. De cijferaars van het CBS houden namelijk alles bij. En wat blijkt, tussen 1940 en 1943 is het aantal veroordelingen voor diefstal meer dan verdrievoudigd. Historica Jan-Julia Zurné van de Radboud Universiteit ging op zoek naar het verhaal achter die cijfers. Hartelijk welkom. Dankjewel. Nou ben ik echt totaal niet slim, maar ik zou denken van ja, het is een oorlog, er is een bezetter. Mensen hebben het niet heel breed, zijn arm. Ja, dan ga je stelen. Dat klopt, en dat deden mensen dus ook massaal. Ja. En ik was heel benieuwd, je zei al, die CBS-cijfers waren enorm hoog. En ik was heel benieuwd wat daar dan achter zat. Dus wie gingen er stelen? Wat zeggen ze daar zelf over? En ook, hoe gaan rechters daarmee om? Want het zijn Nederlandse rechters die Nederlandse verdachten veroordelen wegens diefstal. Ja. Houden die dan ook rekening met die oorlogsomstandigheden? Ja, denken die dan ook achter, kan ook eigenlijk wel, want dat het is een toch soort, oorlog. Een soort verlichtende omstandigheid is. Of het is oorlog, nou ja, dan knijpen we een oogje toe. Als nou, daar was ik benieuwd naar. Ja. En die aantallen veroordelingen, die doen natuurlijk erop, die wijzen erop dat dat niet zo was. Nee. Of in ieder geval niet altijd. Nee, misschien juist wel extra gestraft. Van ja, we hebben het allemaal zwaar, dan moeten jullie niet gaan stelen ook nog eens. Precies, en ja. die dingen zie je eigenlijk allebei terug in het bronnenmateriaal. We zoomen er even wat meer op in. Ja. Je hebt er ook een naam aangegeven, oorlogsboeven. Ja, mooi gevonden. En hoe ga je dan te werk? De archieven in, lijkt me. Ja, zeker. Ik heb samengewerkt met het Brabants Historisch Informatiecentrum en het Noord-Hollands Archief. En die hebben heel uitgebreide gerechtelijke archieven, vonnissen, procesdossiers van de arrondissementsrechtbanken Haarlem en Den Bosch. En dat gaat om tientallen meters archiefdozen met vonnissen en procesdossiers. In die bronnen vind je eigenlijk verschillende perspectieven. Dus je vindt het de stem van die oorlogsboeven zelf, van de verdachte zelf. Want die hebben natuurlijk in die rechtbank verklaard waarom Precies. ze iets hebben gedaan. En die worden ook door de politie verhoord. En soms schrijven ze brieven aan de rechters. Die vind ik zelf het allermooist. Omdat ze dan en alles op tafel leggen. En je leest gewoon hun eigen handschrift. En hun eigen woorden. Ja. En daarnaast lees je ook wat hoe de rechters de vonnissen onderbouwden. Ook al is dat vaak heel beknopt. En je leest voorlichtingsrapporten van de reclassering. En die zijn ook heel interessant, omdat de reclassering in die tijd dus voorafgaand aan een rechtszaak een soort advies eigenlijk maakte voor rechters, waarin ze de omstandigheden waarin het feit was gepleegd schetsen. Ja, ja, dus okay. Uit wat voor gezin komt iemand? Is het eigenlijk een brave of is het, grof gezegd, een hopeloos geval? Ja. En de rechters, het was de bedoeling dat rechters dan hun oordeel daar mede op konden baseren, op zo'n advies. Wat voor vergrijpen pleegden die mensen? Ik heb dus vooral gekeken naar diefstal en andere vermogensdelicten, zoals oplichting en heling. Maar diefstal van wat bijvoorbeeld? Heel veel fietsen. Ik dacht dat het Duitsers waren die onze fietsen meenamen. Ja, voordat de Duitsers de fietsen meenamen, was hij wellicht al gepikt door de buurman. Oh. Want je ziet, voordat die Duitse opeisingen van fietsen beginnen, worden er heel veel fietsen gestolen. En waarom was dat? Dat was vooral vanwege de rubberschaarste. Dus fietsenbanden worden van rubber gemaakt. Voor de oorlog werd dat ingevoerd. Dat lukte niet meer. Het lukte ook niet goed om synthetisch rubber te produceren. Dus rubber fietsbanden komen op de bom en worden dus moeilijk verkrijgbaar en duur op de zwarte markt. Dus mensen gingen voor zichzelf, als hun eigen fiets kapot was of hun eigen band kapot was, stelen. Maar ook om te verkopen en dus winst te maken op die zwarte markt. En als je dan die stukken leest, hè, wat, dus dit is een reden dus van mensen hebben het niet breed, dus dan stelen ze fietsbanden. Ja, en voor een deel gaat het dan om mensen die voor de oorlog ook al bijvoorbeeld diefstallen hebben gepleegd. Maar er zijn ook heel veel mensen bij die voorheen eigenlijk brave burgers waren. Maar die niet een financiële buffer hebben om bijvoorbeeld op de zwarte markt fietsbanden te gaan kopen. Ik geloof dat er letterlijk al in stond, hè, dat iemand zei, ik ben eigenlijk ook oorlogsslachtoffer. Ja, dus die brieven van verdachten vond ik daarom heel erg mooi. Omdat ze daarin, je moet natuurlijk die kritisch lezen, want ze doen een goed woordje voor zichzelf. Maar ze leggen daarin ook uit en ze gebruiken daarin argumenten waarvan ze denken dat ze gaan werken. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, ik ben eigenlijk ook een oorlogsslachtoffer, of mijn soort mensen, mijn klasse mensen had het heel moeilijk Of heeft het heel moeilijk tijdens de bezetting. Dus zo mengen ze eigenlijk het argument, ik heb het uit armoede gedaan, met die armoede is toegenomen voor veel mensen. Maar goed, diefstal is tot daar aan toe. Er staat ook een voorbeeld in van best wel een schrijnend misdrijf. Het gaat over oplichting van Joodse mensen ook in dit geval. Ja, dus dat is een geval van verduistering van iemand die onderduikers, Joodse onderduikers in huis neemt. Na een paar dagen zegt, jullie moeten nu vertrekken, want de Duitsers komen eraan. En hij houdt al die spullen van die onderduikers. En als zij later komen vragen van, mogen wij onze kleding, onze spullen, onze sieraden terug, dan zegt hij, ja, die zijn meegenomen door de Duitse politie. En dat doet hij een paar keer bij verschillende onderduikers die hij in huis neemt. En dat is natuurlijk heel schrijnend, want niet alleen steelt hij van deze mensen, maar hij brengt ze natuurlijk ook in een heel groot gevaar. En daarom heeft een van deze slachtoffers na de bevrijding een klacht ingediend. En de anderen hadden de oorlog ook overleefd, dus die konden ergens anders terecht. En daarom is deze man dus veroordeeld kunnen worden. Maar wellicht werd er ook heel vaak van onderduikers gestolen die er nooit van hebben kunnen getuigen of die nooit een klacht hebben ingediend. Ja. Dan even naar de rol van die rechters. Want verdrievoudiging is te zien in die cijfers. Dus wat was de reden dat die rechters toch die mensen allemaal straffen gaven? Nou ja, belangrijk sowieso om te weten is dat het gaat om dus Nederlandse rechters. En voor een groot deel waren dat dezelfde als voor en na de oorlog. Dus de NSB en de Duitse bezetter die proberen wel de gerechtelijke macht in Nederland te nazificeren. Maar er zijn niet genoeg Duitsgezinde juristen die die posities kunnen vervullen. Dus je ziet in de top van het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld heel veel posities die door nationaalsocialisten worden ingevuld. Maar die rechters die die dagelijkse fietsendiefstallen moeten vonnissen, dat zijn voor een groot deel niet Duitsgezinde Nederlandse rechters. Want ik had eerlijk gezegd, toen ik dit las ook, dacht ik, van je denkt, het is oorlog en zo, maar dit ging eigenlijk gewoon door dus. Ja, Nederlandse rechters straffen gewoon Nederlandse criminelen, zou ik maar even zeggen. Ja, en een deel van die vooroorlogse of gewone logica blijft dus ook in stand. Die rechters die redeneren vanuit hun vooroorlogse taakopvatting van, we moeten de orde een beetje handhaven in het bezette land. We moeten zorgen dat er geen totale normvervaging is. En daarom dus ook, omdat veel van die goederen zoals fietsbanden zijn schaars. Dat betekent dus ook dat het nadeel voor de slachtoffers van wie er gestolen wordt extra groot is. Ja. Dus dat vergeldingsidee, dat zat sowieso al in het strafrecht. En dat zie je dus ook soms wel terug als er een extra hoge straf gegeven wordt voor zoiets. Maar de verdachten, zeg maar, kwamen er dus niet mee weg door te zeggen van, het is oorlog, dus ja, we kunnen eigenlijk niet anders. Daar hadden die rechters geen boodschap aan. Nou, soms houden ze er rekening mee. Maar dan vooral om een iets lagere straf te geven. Want wat je wel heel erg ziet is dat het blijven steeds individuele oordelen. Dus de situatie waarin de verdachte zat blijft altijd worden meegenomen. Ja, ja. En op het moment dat dat dan extra laakbaar is, dus bijvoorbeeld een boer die in mei 1940 van een gesneuvelde soldaat een horloge van het lijk afpikt, dat wordt dan heel hoog opgenomen. Omdat er wordt gezegd, dit is een soort trap na. We zijn hier allemaal slachtoffer van deze bezetting. Ja. En nou ga je ook nog stelen van zo'n gesneuvelde soldaat. Ja. Interessant, dit hele onderzoek eigenlijk. Omdat je daar gewoon eigenlijk ook niet bij nadenkt. Van, dat ging natuurlijk ook gewoon door. Mensen gingen stelen. En er waren rechters die dan uiteindelijk daar een oordeel over hadden. Ja, en het ging niet alleen door. Maar het werd dus ook, het nam ook enorme proporties aan. Ja. Dank voor het gesprek, Rolf. Jan-Julia Zurné, historica, universitair docent aan de Radboud Universiteit en schrijver dus van het boek Oorlogsboeven, alledaagse criminaliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog. I found out long ago, nothing is set in stone, but my rock is a steady one. Don't fight. lui van Crash-Up zijn goed bezig. We hebben eerst die Bram, hè, die met U2 mee ging drummen. Jacqueline Govaert, de zangeres, die gaat dus straks commentaar geven bij het Songfestival. Intussen blijven ze zelf ook liedjes maken. Van het vorig jaar, Running From was dat. Nieuws Snipper. Hier is weer een nieuws snipper. Het is eigenlijk een overhoring, hè? Het fragment is namelijk eerder te horen geweest op NPO Radio 1. U krijgt er zometeen 3 nieuwsvragen bij. En dat kan leiden tot een prachtig prijzenpakket. Hier is het fragment waar het om gaat. Zeg maar, de retail vraagt nou eenmaal om hele specifieke gewichten, lengtes, rechtdoor, niet linksaf, niet krom. Dus dat is de reden dat ze eruit vallen. En dat is vaak kan het hele grote, kunnen hele grote aantallen zijn. Dat was een fragment vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Ja, dit moet je toch echt wel gehoord hebben, want anders kan je er niet veel chocola van maken, wat deze meneer hier zegt. Want de vraag is, waar gaat hij het over? Waar had hij het over? Wat beschrijft hij, deze man? Als u weet wat dat is, bel naar 0800-1101. Ik zeg even tegen de mensen die vaker hebben gewonnen. Doe even niet. Laat hem even liggen, die telefoon, en geef anderen een kans. Want dan vinden we dat leuk natuurlijk, hè? Om dat prijzenpakket ook eens zeker aan iemand anders te geven. Dus waar ging dit over? Wat beschrijft deze man? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Harry. Harry. Harry, ja, met zoete aardappels. Zoete aardappelen, dat is exact het goede antwoord. Ik ben de jury, ik fluisterde net nog in van, als ze zeggen aardappelen is het niet goed, het moet zijn zoete aardappelen. Ja, had je het gehoord vanochtend, Harry, dit? Ja, zeer zeker. Oh, zeker. Ja, jammer dat die afgekeurd worden. Want dan zijn ze een beetje hoekig op kom dat van dat niks aan de smaak zou zeggen. Nee, als je ze stukjes snijdt en in de pan gooit, maakt het helemaal niks uit. Maar als je het gehoord hebt, dan moeten de volgende vragen een peulenschilletje zijn. Vraag 2. Het ging over zoete aardappelen die overblijven omdat ze niet mooi genoeg zijn om in de winkel neer te leggen. Wat gaat de man die we zojuist horen ervan maken? Ja, ja, ik heb het wel gehoord. Een soort... Denk even goed na, denk even goed na. Een soort moes, dacht ik. Ja, ja, zo kan je het ook noemen, moes. Maar met schuim erop, moes, weet je. Ja. Moes met schuim erop. Ja. Hoe noemen we dat ook wel? Zo'n slagroom? Nee. Nee, bier. Bier natuurlijk. Oh, bier. Ja, je hebt gelijk. Ja, bier. Ja, ik heb gelijk. Ja, het staat hier voor mijn neus. Maar jij had het moeten weten, Harry. Ja, zeker. Nee, excuus. Ja, geeft niet. We doen vraag 3 nog eventjes. De aardappelen komen uit Flevoland, maar in welke provincie staat de brouwerij die ze tot bier verwerkt? En dat schijnt ook dat ze daar heel veel spullen op de kust aan... landt daar heel veel uit een Romeinse nederzetting van vroeger. Ja, Brabant. Ja, Brabant heeft toch ook geen zee, man? Oh, wat ben je nou voor kandidaat? Ja, helaas. Niet de beste. Maar... Nee. Ja, inderdaad, Zeeland was het. Dat is het goede antwoord. Ja. Maar goed, we hebben in ieder geval 1 prijs geritseld. Nou, sympathiek. Ja, die gaan we naar je toe sturen. Blijf aan de lijn, noteren we al je gegevens. Ik wens je een prettige woensdag. Ja, dankjewel. Hoi. Succes. Je doet het heel geweldig. NPO Radio 1. 1 vandaag. Is het in dat licht een prestatie van Kim Putters? Verdieping bij het nieuws. Ja, de speld maakt er al de grap. Het wordt het kabinet geen Frans Timmermans 1. En er zit echt een kern van waarheid in. Dat misschien wel de samenbindende factor is. Elke dag een factcheck. Als het minimumloon wordt verhoogd met 1,2%, dan kost dat de werkgever 2 keer zoveel als dat het de werknemer oplevert. Ja, grosso modo wel. En het opiniepanel. Denkt het panel dat zo'n programkabinet ook de problemen in het land kan aanpakken? Nou, veel kiezers niet. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, 1 om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En maar waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen model met de eerste 120 kilometer elektrisch. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen aandacht voor het Rouwcafé. Dat is een initiatief van de 24-jarige Femke. Nadat haar moeder was overleden kwam ze erachter dat het lastig was om in contact te komen met even oude lotgenoten. Nu eerst, Brussel wil Russisch geld gebruiken voor hulp aan Oekraïne. Meer daarover in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Europese Commissie heeft zojuist een voorstel gepresenteerd voor de bevroren Russische banktegoeden. Het gaat om zo'n 200 miljard euro. Russen mogen daar niet meer bij vanwege de oorlog in Oekraïne. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Eerder kwam er buiten dat de EU de rente op die banktegoeden wil gebruiken voor hulp aan Oekraïne. Wat vindt de Commissie daarvan? Nou, de commissie maakt die plannen nu eigenlijk nog wat concreter. Op die bevroren tegoeden dus, hè, wat je al zei, zo'n 200 miljard euro... wordt aan rente verdiend en dat gaat om 3 miljard euro bijna jaarlijks. Nou, toch niet niks. De commissie stelt voor om dat geld te gebruiken... om als EU munitie en wapens te kopen voor Oekraïne. Het voorstel ligt morgen op tafel van de regeringsleiders... als hier de EU-top begint. Nou, in dat plan wordt wel rekening gehouden met landen die dwars liggen... die dus geen wapens voor Oekraïne willen financieren. Oplossing is dan om de geldpot op te splitsen in zeg maar twee fondsen. Het ene, daar zit het meeste geld in, 90%, om dus die wapens en munities voor Oekraïne te financieren. Een tweede, wat kleinere pot, 10%. Dat is dan voor die landen die bijvoorbeeld projecten voor economische wederopbouw in Oekraïne willen financieren. Je zou kunnen zeggen, het politieke probleem is daarmee deels weggewerkt, hoopt de commissie. Maar er zijn nog heel veel juridische haken en ogen, hoor. En daarover zal het dus morgen hier in Brussel op de Europese top nog verder gaan. Gaan wij horen. Dankjewel, correspondent Tijn Sade in Brussel. Het Hof van Justitie in Suriname is niet van plan om iets te veranderen aan de straf voor Daisy Boutersen en zijn medeveroordeelden. Boutersen moet 20 jaar de cel in voor zijn rol bij de decembermoorden. De advocaten hadden gevraagd om het vonnis te schorsen. Boutersen is nog altijd zoek. Daders van geweld tegen LHBTQ-personen zijn vaak man en ze zijn al bekend bij justitie. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. In de meeste gevallen zeggen daders dat ze een afkeer hebben van uitingen die volgens hen niet passen bij traditionele normen en waarden. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor lustopwekkende honing. In producten van 10 Nederlandse honingverkopers zouden erectiemiddelen zitten. Diverse landen, de douane en ook klanten trokken daarover aan de bel. En naar Den Haag, want daar is het debat over het formatieverslag volop aan de gang. Politiek verslaggever Roel Bolsius, hoe verloopt het? Ja, het gaat nu snel. De volgorde in het debat is van grote partijen naar kleine partijen. Op dit moment is Dassen van Volt aan het woord. Een partij met 2 zetels. Dus daarna komen nog maar een paar partijen. Maar de stellingen zijn ingenomen. De PVV, VVD, NSC en BBB willen met elkaar verder onderhandelen. En daar is Van der Plas van BBB tevreden over. Daar ben ik heel erg trots op. Ben ik heel blij mee dat ik daar een onderdeel van uit mag zijn. En speciaal aan de heer Wilders en aan mevrouw Jesselkes wil ik nog een extra dank zeggen dat zij hun positie in een kabinet ondergeschikt hebben gemaakt aan het landsbelang. En dat verdient grote lof. Ja, het gaat om het besluit dat de partijleiders van die vier partijen in de Kamer zullen blijven. Dat betekent ook dat Wilders als de partijleider van de grootste partij geen premier wordt. Maar dat maakt volgens de middenpartijen en de linkse partijen geen verschil. Ze zijn kritisch op die andere drie partijen, met name op de VVD en NSC, dat zij het mogelijk maken dat de PVV van Wilders wel gaat meeregeren. En ze willen daar, ondanks een oproep van Omtzigt om zich constructief op te stellen, niet aan meewerken. Dit kabinet wordt mede mogelijk gemaakt door partijen die eerder hebben aangegeven een kabinet met de PVV niet mogelijk te zullen maken. En ik vind dat zorgelijk. Het CDA maakt zich zorgen over de normalisering van de polarisatiepolitiek die nu ruim baan krijgt en de verzwakking van de democratische rechtsstaat die daarmee gepaard kan gaan. Het CDA zal geen bewindspersonen aan dit kabinet leveren. Elke D66er die plaatsneemt in dit kabinet Wilders 1, gaan we het lidmaatschap van D66 ontzeggen. Ten tegenstelling tot een paar andere partijen in deze Kamer ga ik niet normaliseren wat niet normaal moet zijn, namelijk een kabinet met de heer Wilders. Ja, dat is dus waar wel aan gewerkt gaat worden, een kabinet met de PVV van Wilders daar ook. En hoe nu verder? Als alle partijen aan het woord zijn geweest, zal oud-informateur Putters nog vragen mogen beantwoorden. Debat is nog niet klaar dus, maar de uitkomst staat al wel vast. Want ik heb bij partijen geen bezwaar gehoord tegen het voorstel van Wilders om SGP'er Dijkgraaf en CDA'er Van Zwol de nieuwe informateur voor de volgende fase te maken. Er wordt nog eventjes precies gekeken naar wat de opdracht gaat zijn, maar duidelijk is dat PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen. Robosius in Den Haag. Friesland wil dat op nieuwe identiteitskaarten ook Fries kan worden gebruikt. De provincie en de Rijksoverheid onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Fries is de tweede officiële taal naast Nederlands. Identiteitskaarten zijn nu in het Nederlands, Engels en Frans. En de Friese gedeputeerde Volkerts die wil de mogelijkheid om dat Frans te vervangen door Fries. Het weer nog op de meeste plaatsen zonnig met wat hoge bewolking. In het noorden kan wat motregen vallen en het is 15 tot 19 graden. Morgen zon en wolken en een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Het begint wat drukker te worden op de weg. In totaal staat er nu bijna 40 kilometer file. Er zijn twee files die wat langer zijn al. En dat is het geval bij de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Andelst. Daar is de vertraging 10 minuten. Komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En verder sta je een kwartier in de file op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Zing, weg, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VPRO. Goedemiddag allemaal. Zometeen gaan we praten over het Rouwcafé. Eerste opgave voor een tweede nieuwssnipper. U hoort weer een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Sterker nog, het is een opname uit Sven op 1. Luister. Kijk, als je de hele 20 jaar lang iedereen in je omgeving beledigt, of op internet of rechtstreeks, dan is het wel logisch dat mensen wat terughoudend zijn om samen een verjaardag te gaan vieren, snap je? Bij Sven zat Gerry Verbeet, was lange tijd natuurlijk ook Kamervoorzitter. Maar voor welke partij zat zij in de Tweede Kamer? Als u dat weet, mag u nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, zodat we u terug kunnen bellen. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Eens in de maand komt de groep twintigers en dertigers samen in een café in Amsterdam-West. Alle aanwezigen hebben één ding gemeen. Ze hebben een dierbare verloren. Femke Uithol en Cyriel Schouten zijn de initiatiefnemers van dit zogenoemde Rouwcafé. En ze zijn hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Dankjewel. We moeten toch bij jou beginnen, Femke. Want jij nam echt het initiatief, hè, nadat je 3 jaar geleden je moeder onverwacht verloor. Ja, klopt. Ik had toen na 1,5 jaar een lotgenootgroep gedaan. Toch omdat ik een beetje aansluiting wilde bij andere mensen in mijn leeftijd die dat snapten. En dat beviel wel heel goed, maar ja, ik merkte toch dat ik iets wilde wat sociaals. Dat je ook wat langer contact met mensen houdt. Omdat ik dat toch wel echt miste bij mijn vrienden. En toen met een meisje uit mijn groep, Loosely, hebben we contact opgenomen met Humanitas. En via daar zijn we dit gestart. Eerst heel klein met een klein groepje, maar eigenlijk steeds groter. Ja. Maar bijvoorbeeld bij je eigen vrienden, vriendinnen, hoe ging dat dan? Dat ging stroever of zo? Ja, ik merkte toch dat die het heel lastig vonden. Ik was ook een beetje de eerste in mijn groep die iemand had verloren dichtbij me. Dus ik merkte dat van beide kanten er een beetje een soort ongemak was. Mensen wisten niet wat ze moesten doen, omdat zij geen ervaring hadden. En ik wist eigenlijk ook niet wat ik dan precies verwachtte van mensen. Want eigenlijk, ja, je weet het gewoon niet. En dat is heel moeilijk. Het is natuurlijk altijd al moeilijk. Ja. Maar misschien voor jongeren juist inderdaad, omdat je het dan voor de eerste keer meemaakt. En zo dichtbij. Ja, extra moeilijk. Ja, zeker. Want ik denk dat het toch niet echt de leeftijd is waarin je iemand hoort te verliezen. Je ouders horen er gewoon nog te zijn op deze leeftijd. Dus mensen hebben A, geen ervaring met rouw. En B, je zit net in zo'n fase dat je misschien net uit huis gaat, een huis gaat komen. Sommige mensen krijgen kinderen. Het is een hele gekke fase waarin er heel veel gebeurt, waarin je juist die mensen zorg nodig hebt om je heen. Dus ja, extra lastig om dan iemand te verliezen. Cyriel, hoe was het bij jou? Je vader is overleden. Ja, dat is alweer 7,5 jaar geleden nu. Ik was toen 21. Ik had op zich wel een heel fijne vriendengroep om me heen, waar ik ook heel erg op kon leunen en dat ik heb gedaan. Maar ik denk als je daar een aantal jaar later, ik was ook de eerste in mijn vriendengroep die dat overkwam. Als je dan een aantal jaar later daarop terugblikt, dan mis je toch ook wel die herkenningsfactor. Waar dan misschien een stukje onbedoeld onbegrip zat, omdat ze het gewoon niet herkennen. Ze herkennen die ervaring gewoon niet. Intussen zijn we een aantal jaar verder en hebben helaas een aantal vrienden van mij ook een ouder verloren. En dan merk je, je begrijpt elkaar gewoon. En dat is denk ik ook de reden geweest waarom we nu ook best wel hard groeien en waarom het concept aanslaat. Jongeren merken gewoon dat ze daar behoefte aan hebben. Ja. Neem ons eens mee naar zo'n avond in dat café. Hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld? Ja, het groeit heel snel. In het begin waren we echt maar met 10 man. Nu het ook zo'n 25. En dan hebben we gewoon een vrije inloop. Mensen komen binnen. We starten de avond even centraal. Nieuwe mensen even de hand opsteken, zodat je welkom voelt en weet wie er nieuw is. En dan pakt iedereen kom zoek en gaat het heel natuurlijk. Gaat iedereen aan de tafel zitten en kletsen. Maar het is gewoon in een café. Maar zijn er ook andere mensen die daar toevallig ook die avond in dat café zijn? Dat is echt door jullie afgeleid. Ja, het heet Café Midwest. Dat is ook een sociale, het is zelf ook een stichting. En die zetten zich ook in voor sociale activiteiten. En het is een oud schoolgebouw. En we zitten daar in de gymzaal. Die is eigenlijk omgetoverd tot café. En die kunnen wij, die huren wij dan. Er staat de muziek op bijvoorbeeld. Oeh, dat is een goede vraag. Volgens mij wel. Ja, we hebben vorige keer wel op de achtergrond wel zachtjes dat aangezet. Ja. Wordt er bier getapt? Nee, we schenken geen alcohol. Okay. Dat is toch wel, kijk, het is toch best wel een gevoelig onderwerp. En als mensen onderling een biertje willen doen, dan moedigen we dat alleen maar aan. Maar doe dat dan gewoon even daarbuiten. Ja, precies. Buiten de bijeenkomst. Nee, want ik begreep ook dat het zo is. Dat je ook niet zo, de deur staat niet wagenwijd open en kom maar binnen. Jullie doen ook wel een soort intake. Waarom is dat? Ja, een beetje om te kijken van, ben je een match en is dit wat jij verwacht? Want wij zijn geen professionele hulpverlening. Het is echt voor en door jongeren. Dus een beetje verwachtingsmanagement van, goh, is dit niet iemand die eigenlijk stiekem toch wel professionele hulp nodig heeft? Dat er iets complexers achter zit of andere problematiek ernaast. Ja. Dat we iemand liever doorverwijzen naar ergens waar ze echt hulp kunnen krijgen op dat vlak. Ja, ja. Maar hoe is het dan? Want je wisselt met elkaar dus verhalen uit. Dat kunnen ook hele verdrietige verhalen zijn van mensen die net nog maar iemand zijn kwijtgeraakt. Hoe ga je daarmee om? Ja, de verwachtingen die je van tevoren hebt, die komen eigenlijk zelden uit in de praktijk. Dus als je zo'n avond ziet, we hebben dan een aantal tafels staan waar mensen gewoon rustig wat zitten te eten. En dan ontstaan eigenlijk heel organisch een soort eilandjes van gesprekken. En dan gaat er rechts misschien een gesprek over een sollicitatie die iemand heeft lopen. Links gaat het over een nieuwe Netflix-serie die iemand heeft gezien. En dan zit er ergens in een hoekje of ergens anders misschien 2-3 mensen die het over de uitvaart van zijn of haar moeder hebben gehad. Dat gaat heel organisch. En je merkt ook die gesprekken, als ik naar mijn eigen ervaringen kijk. We hebben nu 9, 10, 11 keer een bijeenkomst gehad. Je switcht best wel snel binnen een gesprek naar even de diepgang. Het verdriet, de pijn, je emoties, de onvoorspelbaarheid daarvan. En gewoon weer terug naar of de soep lekker is of niet. En wie je misschien nog meer kent. Je vleurt daar heel organisch in en uit. Dat niet echt een vooropgezet plan, maar dat is meer hoe het gewoon loopt. Ja, waar heb jij bijvoorbeeld de laatste keer over gesproken, Femke? Ja, ik denk, het is ook een beetje grapjes maken over het ongemak dat mensen er soms bij hebben. En gekke opmerkingen die mensen maken. Maar ook een beetje van, wat deed je ouder dan? En hoe zag dat eruit? En dingen die je mist om samen te doen. Ja. Leuke verhaaltjes ook uitdelen. Maar ook inderdaad gewoon hele andere dingen. Hoe moeilijk het is om een kamer te vinden in Amsterdam. Of waar je met je studie mee bezig bent. Ook dat, ook het beetje, je wilt ook een beetje vrienden maken daar. In ieder geval zo stel ik zeker zelf maar in. Bijvoorbeeld over hoe mensen reageren. Dus het onderling heb je daar ook wel. Dat is ook een beetje zwarte humor misschien, zou je kunnen zeggen. Want dat is ook natuurlijk heel lastig. En zeker als je jong bent ook. Hè. Mensen vinden het sowieso lastig om iemand die of heel ernstig ziek is. Of iemand die net een dierbare is verloren. Om daar dan een gesprek mee aan te gaan. Ja, ik denk wat Femke net zei. Slaat de spijker op zijn kop. Er is gewoon heel veel ongemak. En dat ongemak, dat begrijp je als je het hebt doorlopen. En er heerst ook gewoon een groot taboe op. En ik denk wat wij nu zien, het is een heel informele sfeer. Het is niet een kringetje waar mensen met een doos tissues hun tranen weg zitten te poetsen. Er wordt echt gewoon serieus veel gelachen. En de gesprekken zijn vaak ook best aangenaam. Mm. Dus het verdriet is er wel aanwezig, maar in een andere vorm dan wat veel mensen misschien denken. Kan je ook voorstellen dat je dit op een gegeven moment ook weer achter je laat en bewijs van in een gewoon café gaat zitten en weer eens met iemand praten over ditjes en datjes? Ja, dat is wel echt de hoop. De hoop is ook dat dit een plek is waar mensen elkaar vinden. Dat ze het Rouwcafé op een gegeven moment niet meer nodig hebben om die steun te vinden. En hopelijk ook dat mensen het in hun privéleven juist bespreekbaarder kunnen maken. Omdat ze het er bij ons over kunnen hebben. Dus misschien makkelijker en met mensen hun vrienden het over hebben. Maar ook vrienden ontmoeten bij ons Rouwcafé. Ja. Want dat is natuurlijk het voordeel ervan. Als je een gemiddelde kroeg inloopt, weet je niet of iemands verleden is. Hier heb je allemaal mensen die nu één ding gemeen hebben met elkaar. Ja, het is normaal als je het opbrengt, is het echt best wel een dooddoener natuurlijk. Dan denk ik mensen, nu moet ik heel verdrietig. In dit geval. Ja. en daar is het eigenlijk iets heel normaals. En het is fijn om het erover te hebben. Ik had ook iemand gesproken die zei, eigenlijk wilde ik het in het begin alleen maar over hebben. Maar dat heeft niemand natuurlijk zin in. Maar bij ons kan dat dan gewoon. Ja. Heb je er veel aan gehad? Ja, ik zelf wel. Ik heb hele leuke mensen ontmoet. Net als Cyril en heel veel mensen van het café. En je leert er het ook over hebben. En dat vond ik het begin denk ik een stuk moeilijker. Ik vind het ook gewoon fijn om het voor anderen te bieden. Dus het geeft ook gewoon een goed gevoel. En Cyril, jij? Ja, het is voor mij iets langer geleden, 7,5 jaar geleden nu. En ik merkte, doordat ik dit nu doe, denk ik er ook weer veel meer aan, maar niet op een negatieve manier. De leuke herinneringen worden weer een stuk levendiger. Het is niet alsof ik ervoor ben weggelopen voor mijn gevoel, maar ik vind het wel een aangename aanwezigheid weer. Dus het brengt er ook weer veel terug. Ja, maar dat is natuurlijk ook een bijzondere fase. Dat je op een gegeven moment mijn ouders zijn, die waren al op leeftijd natuurlijk. En die zijn op een gegeven moment ook overleden. Maar in het begin, mijn vader was een groot voetbalfan. Dus dan denk je, hij belt van het weekend weer even over de voetbaluitslag. En dan belt hij niet. Maar is dat natuurlijk niet meer zo. En natuurlijk denk je op momenten nog daaraan. Maar dat waasemt een beetje weg ook uiteindelijk. Ja, die gesprekken, dat verschilt natuurlijk per persoon. Ieders proces is anders. Als ik naar mezelf kijk, het is altijd aanwezig, alleen in verschillende vormen. Dus het is bij mij de laatste 7,5 jaar elke dag wel aanwezig geweest. Op een bepaalde manier. Maar inderdaad, dat verandert heel erg van verwachtingen dat iemand belt of dat iemand de kamer binnenloopt. Mm. Naar gewoon een soort werken naar een acceptatie of weten dat het definitief is. Welke vorm dat dan ook, dan ook heeft. Jullie zijn ermee begonnen in Amsterdam. Het is een mooi initiatief, denk ik ook, dat voor veel andere steden zal gelden. Want overal zijn jongeren natuurlijk en speelt dit. Dus hartelijk dank voor de uitleg hier over het Rouwcafé in Amsterdam-West. U hoorde Femke Uithol en Cyril Schouten. gezelschap uit Scandinavië. Toen ter tijd Alpha Beat was dat en Fascination. Nieuws. Snipper. Spelen we met Ineke Wintermans uit Veldhoven. Ineke, goedemiddag. Hallo. Alles goed? Ja hoor. Oké. Jou ook? Ja, ach, ja, mag niet klagen. Eten en drinken gaat goed, zeg ik altijd. Ja, ik zit een beetje te wachten op de lente. Ik dacht dat het vandaag al was. Oh nee, het is geweldig buiten. Oh ja, ik ben lekker gewandeld. Oh, oké. Okay. Ja, de temperatuur is oké, maar hier in Showbiz City hangt er een... jammer dat je binnen moet zitten, ja. Ik ga straks gewoon lekker, ik trek de korte broek en ga gewoon naar buiten. Ja. Moet je eens even horen, Ineke. Jij hebt ons gebeld vanwege die nieuwssnipper. Laten we nog even die mevrouw laten horen. Kijk, als je de hele 20 jaar lang iedereen in je omgeving beledigt... of op internet of rechtstreeks... dan is het wel logisch dat mensen wat terughoudend zijn... om samen een verjaardag te gaan vieren, snap je? Ja, dat was Gerry Verbeet, hè, oud-Kamervoorzitter. En wij vroegen natuurlijk voor welke partij zat zij in de Tweede Kamer? PvdA. Ja, dat is makkelijk en goed. Max Kaartspel is sowieso voor jou. Gaan we voor de Max sokken... Voor het volgende wandelingetje buiten maak je de blitz. Wie is ook alweer de huidige voorzitter van de Tweede Kamer? Heet die toch ook alweer? Van de PVV. Waar wandel jij normaal gesproken? Ja, in Veldhoven heb je heel veel parken en bij de Vlindertuin. Maar ook bos? En zo, dan ga ik met mijn hondje wandelen. Heb je ook bos? Maar? Nou, het bos is iets verder weg. Oh ja. Okay. Maar je hebt wel genoeg bos, hoor. Ja. Richting Oerlen. Oh, oké. Okay. Maar hoe heet die man, Bosma? Sorry, Bosma. Ja, het ligt op mijn tong, ja. Bosma. Hij is van de PVV. PVV, klopt. Doet ook iedere keer een gedicht, gaat hij bij de dag... Huisdichter. Martin Bosma heet hij. Ja. Ja? Hoe heet hij? Ja, Martin Bosma. Ja, dat is goed. Vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Het gesprek in Sven op 1 ging onder andere over de aanstelling van de nieuwe informateurs. Noem er 1 van de 2. Dus wie zijn vanmiddag door Wilders aangesteld als... Tenminste, die wil hij voorstellen als de nieuwe informateurs. Noem er 2. Ik heb het gehoord, die namen, maar ik kende die mensen helemaal niet. Nee. Dus die ben ik vergeten. Hebben jullie daar in Veldhoven zo'n dijk waar je wel eens over... Nee, ik ga niet meer. Ik woon in Brabant. Ja, ik weet het. Je hebt toch horen. In Brabant heb je toch wel ergens een kanaal of iets, een riviertje of zo? Of, E3 Strand of de Dommel. Kijk. Nou, we zijn ook gelijk weer een beetje bijgepraat over de wandelroutes in Brabant. In de buurt van Veldhoven. Ineke, 2 prijzen voor jou, die gaan we opsturen. Ik wens je er veel succes mee. En dank voor het luisteren en blijf dat doen. Ja, doe ik altijd. En een fijne woensdag verder. Jullie ook bedankt. Oké. Doeg. Doei. Ja, noem mij een radiostation waar je deze nog wel eens hoort. Echt, ik weet zeker, je kan er geen één noemen. En je hoort hem hier op NPO Radio 1. Mr. Beck en Romeo was dat. Zometeen op deze zender. Hans van der Steeg, met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, we gaan het weer over geld en onze cao's hebben. Onze cao bij de omroep loopt geloof ik nog wel eventjes. Maar dat weet ik niet eens zeker trouwens. Eind van het jaar, denk ik zomaar. Veel sectoren wordt er momenteel onderhandeld over een nieuwe cao. Of staan de onderhandelingen op punt van beginnen. Bijvoorbeeld in de schoonmaakbranche. En er worden weer forse inzetten gedaan door de vakbond. 14% bijvoorbeeld over 2 jaar. Ja, is dat nodig? Moeten we opnieuw een ronde krijgen met forse loonsverhogingen? Of wordt het toch tijd om dat een beetje te matig? Dat is de vraag voor zometeen. Gaan we horen het komend half uur hier op de zender. Morgen melden wij ons weer na 2. Schrijfster Roxanne van Ieperen is er dan. Ze gaat het theater in met een geüpdate versie van haar essay Eigen Welzijn Eerst. Terug naar toen, 1999. Op die dag werd de politieke partij Leefbaar Nederland opgericht. Ik praat met een van de oprichters, dat is Proos Snets. Elke natuurliefhebber zou volgens onderzoek Rob Verrijk ook eens een keer op het kerkhof moeten kijken. En André Kuipers is in de villa. En waarover? Dat hoort u morgen, even na 2 in een nieuwe aflevering van Villa WDP. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance.